मुसलमानों, ये लोग तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें इसलिए खाते हैं ताकि तुम्हें राजी करें। हालांकि अगर ये वाकई मोमिन हों तो अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा मुस्तहिक हैं कि ये उनको राजी करें।